La tos és teva? Com dius? La tos era teva? Ah, sí. No, no, no, això és un efecte, això és àudio, això és àudio. No. Això fa part del surrealisme aquest de la, del personatge aquest. Però Ganyet, on t'has ficat? Això és un descobriment que jo crec que l'anirem seguint. És un personatge, o varis personatges, que un dels noms que adopta és Estanislau Verdet. És un artista, jo crec que, no sé, bastant inclassificable, eh? Jo diria que està entremig d'Antoni Afon i Quimi Portet, amb un surrealisme bastant, manifest. I, escolta, he trobat, doncs, vídeos, he trobat la seva web, he trobat el seu blog, on va explicant les seves actuacions, les seves neures, i el teniu disponible, doncs, si aneu a estanislauverdet.tk. Això de TK també és molt divertit, són unes illes de Tokelau, sí, que regalen doncs, aquests dominis, i aquests dominis, doncs, bueno, no, el té el TK. I també crec que farà història perquè li han censurat un vídeo a YouTube. O sigui, el primer vídeo que va penjar li van censurar a YouTube, i el podeu veure en un altre servei, a metacafé.com, que us he posat l'enllaç. Podeu veure el vídeo aquest censurat. Censurat. Sí, i us recomano jo, la cançó que estem escoltant ara es diu Beixamel i Mató, i també hi ha un altre vídeo molt xulo que es diu Farsant de la Font del Gat, que també són d'aquests vídeos molt senzills, amb la línia dels OK Go, però molt efectistes, i la música també està molt bé. Bé, per tant, una nova figura descoberta per Josep Maria Ganyet, Estanislau Verdet. Estanislau Verdet.